Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepinize gönülden sevgilerimizi, selamlarımızı sunuyoruz. Aziz dostlar, İbret Aldın mı programımızda yine Kur'an'ın yolunda, Kur'an'ın güzergahında kıssaların izini takip etmek, o izi efendim süre süre yol almak kastıyla, bu amaçla yerimizi almış durumdayız. Sizlerin bizi ne kadar ciddi bir hassasiyetle takip ettiğinizin farkındayız. Hatta tekrar tekrar dinleyerek, efendim mütalaa ederek, müzakere ederek bu programları takip ettiğinizi, izlediğinizi, sadece izleyici kalmadığınızı, aynı zamanda katılımcı olduğunuzu da biliyoruz, hissediyoruz. Bu yönde geri bildirimler alıyoruz. Efendim biliyorsunuz birkaç programdır Hazreti Salih ve kıssası üzerinde yoğunlaşıyoruz. Son geldiğimiz noktada Hazreti Salih'in kavminin Hazreti Salih'e verdiği tepkiler hususunu işlemeye başlamıştık. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber. Daha öncesinde ise Hazreti Salih'in tebliğinde kullandığı temel ilkeler, tabii diğer peygamberlerle beraber müşterek noktaları da efendim göz önüne sermek noktasında hareket ettik. Bugün de kavminin ona verdiği tepkiler, ardından da kavminin akıbeti tabii mevzu bahis olacak. İnşallah onları da dilimizin döndüğünce konuşmaya, çalışmaya gayret edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, sağ olun, teşekkür ederim. Sıhhat ve afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok Allah iyilik, afiyet versin. Allah razı olsun, eksik olmayın. Mehmet Hocam, şimdi Hazreti Salih'in kavminin Hazreti Salih'e ne tür tepkiler ki? O aslında aşina, bildik tepkiler. Hani daha önceden bizim Kur'an'da, diğer kıssalarda da gördüğümüz benzeri tepkiler vardı. Fakat tabii detaylarında birçok hakikatler, güzellikler saklı. Onları da mutlaka işlememiz lazım. Evet. Birkaç maddeyi çalıştığımızı hatırlıyorum. Onları eğer uygun görürseniz bir daha hatırlatabilirsek, tabii, şöyle kısaca bir tadad ederiz, sayarız, oradan yürürüz. Müsaitsiniz. Konu bütünlüğü de sağlansın diye, olur, bir önceki programla olur, kopuk olmasın diye. Evet. Hazreti Salih'i konuşuyoruz. Bu Hazreti Salih'le ilgili yapacağımız 7. program. Yani oldukça detaylı bir inceleme, çalışma yaptığımızı, evet, ifade edebilirim kardeşlerime. Hazreti Salih'i ve Semud kavmini tanıttık önce uzun uza diye. Hazreti Salih'in tebliğ ilkeleri üzerinde durduk. Hem genel tebliğ, bütün peygamberlerin yaptığı türden genel tebliğ ilkelerini, hı hı, hem de Hazreti Salih'in özel, kendine ve toplumuna özel tebliğ ilkeleri üzerinde durduk. Bir nakatullah kavramını neredeyse bir program boyunca konuşmaya gayret ettik. Tabi peygamberler, Allah'ın devesi. Evet, Allah'ın sembol kıldığı bir deve üzerinden konuşmalar yaptık. Ondan sonra peygamberlerin tebliğine kavimlerinin verdiği tepkileri, her peygamberde olduğu gibi Hazreti Salih'te de yaptık. Ben Hazreti Salih'le ilgili, Semud kavmiyle ilgili ortaya konulan Kur'ani bilgileri 9 başlıkta, Hazreti Salih'e kavminin verdiği tepkileri 9 başlıkta özetleyebileceğimizi ya da belirleyebileceğimizi çalıştım. Bunlardan işte 5 tanesini önceki programda söylemiştik ki bunlar Hazreti Salih'i küçük görmeleri, Hazreti Salih ve onunla birlikte iman edenlerden dolayı uğursuzluğa uğradıkları suçlamaları. Evet, küçük görme, uğursuzluk suçlaması. Suçlaması, mucize istekleri. Evet. Ondan sonra Hazreti Salih'e duydukları güveni, Hazreti Salih'in boşa çıkarttığı. Yani sen daha önceden iyi bir adamdın. Evet. Yani bak, bu senden beklenmeyen hareketler, tavırlar yapıyorsun. Gene eski haline dönebilirsin. Evet, sizin orada çok güzel katkınız vardı. O anlamda sen hala gözde adamsın. Biz seni silmedik mantığıyla karşıdakini kazanma, evet, taktikleri üzerinden gitmişlerdi. 4. madde olarak onu belirlemiştik. 5. madde olarak da atalar dinine, atalar geleneğine sadakat gösterme ve oradan ayrılmama kararlılığı tepkisini vermişlerdi. Evet. Böyle bir buradan beş maddelik sunum yapmıştık. Tabii, bu atalar dini mevzunda da gelene eklenen şeylerin evet. ne mahiyet arz ettiğini, bugün nasıl anlaşılması gerektiğini, geleneğin sahih ve efendim bozulmuş, tahrif olmuş hallerinin ayıklanması gerektiğini filan onları konuşmuştuk. Evet, uzun güncel meselelere de bazı atıflarda bulunmuştuk. Hazreti evet. Peygamber üzerinden de benzer suçlamaları Mekkelilerin yaptığını evet. bugün de vahyi sahiplenme durumunda olan insanlara karşı ama karşıdakiler elbette peygamberlerin karşısında olanlar gibi evet. müşrik filan değiller. Değil, bir algı meselesi olarak, tabii. bir metot meselesi olarak bunu dışlayan yaklaşımlarla evet. yüz yüze olduğumuzu beyan etmiş idik. Umarım onlar Allah rızasının dışında bir amaç gütmüyorlardır. Ve biz de kendi duruşumuzla Allah'ın rızasını kazanmanın dışında hiç başka zerre kadar başka bir beklentinin içinde olmadığımızı bu vesileyle bir daha beyan etmiş olalım. Allah onları da bizi de evet. hakikat yolculuğundan ayrı koymasın amin, diye amin. Dua etmiş İnşallah olalım. İnşallah hocam. Şimdi tabii beş madde değildi sadece onların tepkileri. Birden çok tepki vermişlerdi. Mesela altıncı madde olarak evet. Gene bazı peygamberlere, özellikle Hazreti Peygamber'e Hı. suçladıkları bir büyücülük işi var. O, oh, evet. Hazreti Peygamber'e inne hâdâ lesâhirun kezzâb demişler yani. Yalancı bir sihirbaz. Yalancı bir büyücü, sihirbaz diyebilmişler. Bu ifade aynen Hazreti Salih'e de yönlendirilmiş. Hmm. Bu bilgiyi şu Ara suresinden elde ediniyor, ediyoruz. 153. ayeti olsa gerek şu Ara suresinin. Galu demişler ki innema ente minel müsahharine. Sen sadece ve sadece büyülenmiş adamlardan birisin. Şimdi bu büyü işi hani böyle belki biraz aklını başkalarına terk etme ya da aklını kullanamama, onu bir başkasının yönlendirmesi veya belki biraz cinlerle irtibatlı olup da işte hakikatle irtibatı olmayan bir takım sunumlar yapmak. Kendinde olmamak yani. Aklın örtülmesi. Örtülmesi yani mecnunlukla bu sihir büyü işlerini de daha çok böyle cinlerle ilişkilendirerek sunuyorlardı. Hazreti Peygamber'e de daha sonra Mekkeli müşrikler böyle suçlamalar yönlendirmişlerdi. İşte Hazreti Salih'e de kavmi innema ente minel müsahharin. Şimdi minel müsahharin çoğul bir kelime. Evet. Sen büyülenmiş olanlardansın. Belli ki hı. ya onunla birlikte inananları kastediyorlar ya da veyahut da ondan önceki bütün peygamberleri. Yani kurulu dinlere hı. karşı çıkan adamlar mesela Hazreti Nuh döneminde elçileri yalanlamaktan söz ediyor. Onun üzerinden demişti ki elçilerin çoğul gelmesinin sebebi ya kıssası Kur'an'da anlatılmayan başka peygamberler de vardı. Adem İdris arası Nuh'a kadar ya öyledir ama adları burada yoktur. Fakat burada isimlerinin olmaması başka peygamberler o arada gönderilmedi demek değildir. Yahut da Mürselin ifadesini risalet öğretileriyle ilişkilendirerek bütün tebliğ esaslarını, risalet öğretilerini, peygamberlik prensiplerini efendim inkar etmek anlamında buradaki büyücülerdensin ifadesini de öyle bütün peygamberleri suçladıkları bir ifade yahut da öğretileri doğru kaynaktan gelmeyen bilgiler gibi değerlendirme alaycılığı ortaya koyuyorlardı diyebiliriz. Ben bunu şimdilerde Taha suresinin tefsirini yazmakla meşgulüm. Hatta işte bu akşam bile surenin 70-71. Ayetlerini çalışıyorum. Orada bu sihir işini çok enteresan bir şekilde Hazreti Musa ile büyücülerin mücadelesinde Firavun'un sözü olarak da görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Hani büyücüler Hazreti Musa ile yarışırlarken kendi attıkları işte büyü aracı her neyse Hazreti Musa'nın elindeki DNA'nın onları silip süpürdüğü, yiyip yuttuğu olayının akabinde büyücüler anlamışlardı ki Hazreti Musa'nın yaptığı büyü değil. Evet. Onlar büyüyü biliyorlardı. Hatta ülkenin her tarafındaki büyücüler çağrılmıştı. Firavun onların hepsine davetiye göndermişti. Onlar eğer biz galip gelirsek bizim bir takım ödüllerimiz var değil mi diye böyle tekliflerde bulunmuşlardı. O da tabii ne demek, her türlü ikram sizin olacak. Hatta siz bana yakınlaştırılmış benim gözde takımımdan, A takımımdan olacaksınız. İşte vaatlerinde bulunmasına rağmen Hazreti Musa'nın o DNA'nın onların yaptığı şeyleri silip süpürmesinin akabinde فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. Bu şeyler, secde, büyücüler hepsi secdeye atıldılar. Ülkiye çok enteresan bir şekilde, mesela secdeye kapandılar manasında seccedu demedi yani. Secedu demedi. Secde yani secde fiilini kullanmıyor. Secdeye böyle canhıraş adeta kendilerini kapatmaları. Evet, ülkiye atılmak, bırakılmak gibi bir enteresan bir ifade var. Şimdi buradan tabi Zemahşeri'ye rahmet okumak durumundayız. Evet. Bu akşam mesela Zemahşeri'den onu öğrendim. Hep aklıma gelirdi doğrusu. Acaba büyücüler boyun büktüler diyebilirdi yani. Varka'u veya raka'u. Raka'u diyebilirdi. İşte evet. Rükû yaptılar. Secedu, secdeye kapandılar filan. Böyle demeyip de başka bir fiille acaba niye bu ifade ediliyor? Üstelik bu fiil kıssanın önceki bağlamlarında büyü atmak fiili için kullanılıyor. Ha, büyü atmak. Evet. Kalu ya Musa imma en tulqiye ve imma en nekune evvele men elqa. Kalu ya Musa imma en tulqiye ve imma en nekune nahnul mulqin. Bu lekiye elqa kökünden kelimeler büyü atmak için kullanılıyor. İpi atmak, DNA'yı atmak, büyü yapmak için bir faaliyet ortaya koymak anlamındaki fiil bu defa secdeye kapaklanmak, secdeye atılmak. Orada tabi Arapçadan kaynaklanan bir takım kullanım incelikleri var ki bunlardan biri feülkiye'deki o fe harfi anilik, takibiye, bir anda hemen kapanma manası verir. Arada zaman geçmemesini ortaya koyan bir mana katkısıdır. Bir de işte Zemahşeri diyor ki burada diyor ne ilginçtir ki iplerini ve değneklerini büyü için atanlar hızlıca bu atma atanlar. işlemini hani karşıdakini hızlıca mağlup etmek için bir çaba içerisine giren bu büyücüler aslında mucizeyi görünce karşılarında bir anda kendileri atıldılar. Kendileri kapaklandılar. Ne büyük fark vardır iki atılma arasında. Gel gör ki başkasını mağlup etmek için sen bir şeyler atarsın. Ama hakikati görürsen sen kendin atılırsın. Bu atılmalar arasında ne muhteşem fark vardır diye o sanki başkaları onları secdeye kapandırdılar gibi bir mana hissediliyorsa da aslında başkaları tarafından yapılmış değil. Kendileri. Kendi teslimiyetleri, mucizeyi tanımalarının onları getirdiği, nasıl bir fizyolojiye ittiği noktasında harika bir benzetme yapıyor. Yani gece saat 4-4.30'larda okudum Zemahşeri'yi. Öyle dakikalarca ona dua ettim. Çünkü zihnimdeki çok önemli bir sorundu benim için. Bu sorunu çözmüş oldum. Yani oh, rahatladım. Şimdi bu detaya şunun için geldim. Hazreti Musa'nın karşısında büyücülerin böyle bir tavır içerisine girmelerini hazmedemeyen Firavun, Hazreti Musa için bir kelime kullanıyor. Bu büyü işini oradan buraya getirdim. Diyor ki Hazreti Musa'ya Firavun, Hazreti Musa için diyor ki büyücülere hitaben. Kale âmentüm lehu gable en âzen eleküm. Ben size izin vermeden önce siz şimdi buna inandınız öyle mi? İnnehu Musa lekebîruküm ellezî allemekümüs sihra. Size büyü öğreten babanızdır bu. Halbuki, büyük sihirbaz. Sizden daha büyük sihirbaz. Evet. Bu size sihir öğretiyor. Halbuki oraya kadar Hazreti Musa'yı suçlamalarının arasında, Firavun'un suçlamalarının arasında bir sihir mihir işi yoktu. O büyücülerle onu mağlup edecekti. Büyücüler mağlup olunca bu defa büyünün üzerinde başka bir büyü varmış meğer diye Hazreti Musa'yı büyücülükle suçlamış idi. Benzer suçlamaları Araf suresinde de yapıyor. Artık o detaya girmeyeyim. Söylemek istediğim şu. Küfür ehli insanlar hakikatin karşısında normal yollardan ve ikna edici cevaplar veremeyince işte topu taca atma anlamında bir büyücülük suçlaması yapıyorlar. Bu suçlama yapılan örneklerden biri de maalesef Hazreti Salih idi. Şuara suresinin 153. ayeti bize bunu haber veriyor. Orada kullanılan bir kelime daha çok dikkat çekicidir. İnnemâ ente, innemâ. Şimdi ben ne okudum mu programlarında, ne ibret aldım mı programlarında söylediğimi hatırlamıyorum. Kur'an-ı Kerim'de ve Arapça'da tabii ki böyle vurgulu ifade teknikleri var. Söylemiş de olabilirim çünkü yıllar oldu programı yapalı. Bu vurgulu ifade, Türkçe'de vurgu diyoruz biz buna. Arapça'da bunların adı hasır, kasırdır. Vurgulu ifade. Bu ifade çok yaygın olarak dört yolla kullanılır. Bunlardan bir tanesi innema edatı. İsim cümlesinin başına innema edatı getirirseniz vurgulu mana elde edersiniz. Bunun Türkçedeki karşılığı şu. İnnema ile kullanılan cümlede söylenen her ne ise iddia ondan ibarettir. Bunun dışında başka bir ihtimal düşünmek akla ziyandır yani. İnnema ente minel musahharin dediyse sen büyülenmiş adamlardansın. Sen sadece büyülenmişsin. Senden daha bunun dışında bir şey beklemeyiz. Senin olup bittiğin hal bundan ibarettir. Sakın ha başka yorumlar yapma. Bizim gözümüzde büyülenmiş bir adamdan başka bir hakikatin yok. O innema edatı iddiayı hasrediyor. Hasrediyor. Sen sadece büyülenmiş adamlardansın. Başka da bir maharetin filan yok. Hani sen bizim gözümüzde böyle gözetilen adamlardan, ikbal, istikbal vadeden, gözde insanlardan biriydin beklentisini bir süre sonra onu da terk ediyorlar. Evet. Zaten tamam senden zaten daha ümidimiz de yok. Büyülenmişlerin bir tanesisin deyip böyle bir suçlama ortaya koyuyorlar. İşte Hazreti Musa örneğinde de Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme yönelik suçlamada da Hazreti Salih'e gördüm. Bu devenin kesilmesi meselesinden sonra değil mi bunu söylüyorlar? Yani o tepkileri mucize beklentisinin ardından söylenen bir şey bu. Yani ardından o Kur'an'daki anlatımlara bakıldığı zaman bağlam hatır nedir acaba? Bu büyü suçlaması, büyü suçlaması sadece şu Ara suresinde geçiyor. O ifadenin peşinden geliyor bu şeyi. Deveyi öldürmeleri. Onun peşinden geliyor. Onun peşinden geliyor. Çünkü deveyi katletmelerinden sonra Kur'ani ifadelere göre iki cümle var. Tamam. Bu cümlelerin bir tanesi hadi bakalım biraz daha yaşayın ifadesi var. Mühlet verilmesi. Zariyat suresinde. Başka bir surede Hud suresinde de üç gün yaşayın ifadesi var. Dolayısıyla yani onların bu büyücülük suçlamasını deveyi kesmelerinden sonraya getirmek gibi bir referansımız yok. Yok. Tamam. Ama onu merak ettim. Öyle yani. Bir tarihi bir tespit de yok. Yani anlatılan da önce bu söyleniyor. Sonra deveyi katletmeleri söyleniyor. Bu vesileyle bu hususu hatırlatmış olalım. Tamam. Belirlediğim bu altıncı madde. Altıncı madde bu. Şimdi yedinci madde. Bu çok önemli. Diğerleri de tabii ki çok önemli. Bu inkarcı insanlarda, müşrik topluluklarda hemen hemen hepsinde ortak bir hastalık var. Bu hastalık peygamberleri suçladıkları gibi, evet, peygamberlerin yanındaki adamları da hem suçluyorlar, hem onlara alay ediyorlar, hem de onları inançlarından uzaklaştırmaya gayret ediyorlar. Evet. Onları küçük görüyorlar. Şimdi bakın Araf suresinin 75 ve 76. ayetleri bize onların bu yaklaşımını öğretiyor. İfade şu. Estağfirullah. قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Salih peygamberin kavminden istikbar içerisinde bulunan yöneticiler. Kibir. Demişler ki, لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا Zayıf düşürülmüş insanlara. Onlar kendileri onları zayıf düşürmüşler ya da onları zayıf görüyorlar. Kalitesiz görüyorlar. Tıpkı benzer bir hor ve hakir görmeyi Hazreti Nuh'un kıssasını incelerken de çalışmıştık. Evet. Ve ma ene bi taridillezine amenu. Ben iman edenleri yanımdan kovmam. Çünkü onlar diyorlardı ki bu senin yanında olanlar eraziluna. Bizim en rezil adamlarımız badiyer re'yi. En basit görüşlü adamlarınız. Hatta şu Ara suresinde o Hazreti Nuh'la ilgili bölümde diyordu ki kavmi enü'minü leke vettebe'akel erzelûn. Bu rezil adamlar senin peşinden gidiyor iken biz sana inanıp güvenecek miyiz? Böyle bir hor hakir görme mantıksızlığı var onlarda. Hazreti Nuh dönemindeki diyaloglarda görüyoruz. Ama bunun daha öncesi de var. Daha öncesi de İblis'te var. Evet. Hazreti Adem'e karşı kendini büyük görüyor, hayırlı görüyor filan bilmem ne. O damar yürüyor. Burada peki ne tür ibareler burada var? Burada diyor ki şimdi bakın. Lillezine stud'ifu. Zayıf düşürülenlere demişler ki. Hangi zayıf düşürülenler? Limen amene minhum. O kavmin iman etmiş olanlarına. Bu vesileyle zayıf düşürüldüğünü düşündükleri adamlara demişler ki. Ete'alemune. Siz şimdi şöyle mi biliyorsunuz yani? Enne salihen murselun min rabbihi. Salih Rabbinden gönderilmiş bir peygamberdir. Elçidir, mürseldir yani. Böyle mi zannediyorsunuz? Alay ediyorlar. Hadi siz böyle bir şey inanıyorsunuz ama siz bu inancınızı yeniden bir kontrol edin bakalım. Böyle bir durum mu var? Galu. O müminler cevaben diyorlar ki İnna bima ursille bihi müminun. Biz onun sayesinde risalete konu edinilen ne varsa ona müminiz. Ona iman ediyoruz. Evet, onun peygamber olduğuna, onunla birlikte gönderilen her ne varsa, bima ursile bihi müminun da, o ma, bir ma'daki ma edatı, evet, bir sıla edatıdır ve cümlenin içerisine mutlak umum manası katar. Bima ursile bihi müminun. Onunla birlikte her ne gönderilmişse biz ona müminiz. İşte mümin olmak bir peygamberi öğretiyi tereddütsüz ve istisnasız kabul etmeyi gerektirir. Hazreti Salih'in kavminde mümin olanlardaki bu duyarlılığı, bu hassasiyeti, bu cümlelerinde açıkça görüyoruz. Ve bunun üzerine bu mustazafların cümleler. Biz ondan tabii gelen ne varsa hepsine iman evet ettik. Evet. قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ Ona irsal edilen yani salihe gönderilmiş olan ne varsa müminun. Biz ona iman ettik. Biz onun müminiyiz. Bu zayıfların ibaresi. Sözü. Evet. Sözü. Kibirliler diyorlar ki siz şimdi bunun mürsel olduğunu mu düşünüyorsunuz? Düşünüyorsunuz. Evet. Evet. Cevap veriyorlar. Tamam. Sadece mürselliğini değil. Ne getirmişse getirdiği, tebliğ ettiği, onunla bize gönderilen her ne varsa hepsine müminiz. Gayet ifadesini kullanıyorlar. O zaman iman noktasında kaviler. Kaviler. Buradan şöyle bir şey çıkıyor. Benim zihnimde tabii soru işaretler oluşmuştu. Acaba bu zayıf düşürülenler deyince bütün peygamberler için acaba iman noktasında, iman etme noktasında hala tam teslimiyet gösterememiş, iman kalbine girmemiş, ondan sonra tereddütte arada derede kalmışlar mı kastediliyor? Bu yok. İmani bir zafiyet midir? Yok. Diye sorgularken siz cevap verdiniz. Evet, demek yok ki bu bir sosyal zaafı gösteriyor. Hakikaten mevki, makam, imkanca zayıf bırakılmış adamlar işte. İfade bir peygamberin evet peşinden gittikleri için. Evet. Hazreti Peygamber dönemindeki boykotları hatırlayalım. Evet, evet. Orada uygulanan bu zulüm o zaman da uygulanmıştı. Evet, evet. Zayıf düşürülmüş bir kendileri onları zayıf görüyorlar. Aslında hadi bir katkıda daha bulunalım. Toplumsal statü ve imkan açısından öyle görüyorlar. Öyle görüyorlar. Öyle görüyorlar. Bu istif'al babı bu Arapçada. Yani kelimenin kök harfleri 3 tanedir Arapçada evet genel olarak. Eğer bu 3 harfli kalıbı siz 6 harfli kalıba dönüştürürseniz başına hemze, sin ve t harfi getirirsiniz. Bizim literatürümüzde eski usul Arapçada, eskimez usul Arapçada ona istif'al babı na koymak deniyor. Evet. İstifal babına koyduğunuz zaman o bir şeyi aslında öyle olmamasına rağmen öyle görmek. Mesela istiğna. Zengin olmamasına rağmen kendini zengin sanmak. İstikbar. Büyük olmamasına rağmen kendini büyük görüp büyük taslamak. İstidaf da aslında zayıf değiller inanç açısından. Ama onlar öyle görüyorlar. Tamam. Bu önemli. Çok evet. önemli bir şey. Çünkü neden? Zayıf mümin, kuvvetli mümin, zayıf müminden evladır. Evet. El müminül kaviyyü hayrün müminin daifin hadis. Evet. Ondan sonra bu rivayeti, bu hadisi mesela uzun zaman biz hep yanlış anladık. Bu yanlış anlamayı da bu tür mustazaf algısına yansıttık ondan sonra. Biliyorsunuz o kavi mümini güçlü olmak, işte bedence güçlü olmak, imkanca, maddi imkanlar açısından güçlü olmak gibi yorumladık ama belki orada iman ve imanın kalbe girmesi, hani bedevilere söylendiği şekilde. Evet, evet. Onların daha iman kalbine girmedi, dahil olmadı manasında. Kalbe imanın girmesiyle kuvvetlenme anlamında belki yorumlamak gerekir diye daha düşünüyorum. Daha doğrusu da, evet. Evet. Ama işte orada tahlil etmek istediğim buydu. Acaba onlar tereddütte olanlara ilişme noktasında onları aşağılıyorlardı da onları zayıf mı görüyorlardı diye düşündüm ki öyle değilmiş. Evet. Gelen her şeye, onunla sadece mürsel oluşuna değil, onunla gelen her şeye iman ettiklerini söylemiş olmaları aynen imanca öyle. Kavi olduklarını gösteriyor. Gösteriyor, evet. Aynı benzer ifadeler şeyde de var işte, bu büyücülerin Hazreti Musa'yla ona yönelik teslimiyetlerini ifade ettikleri cümlelerde de var. Böyle Firavun'a öyle bir meydan okuyorlar ki yani. Len nü'sirake ala ma ca'ena minel beyyinati vellezî fatarana. Yani biz seni asla tercih etmeyeceğiz. Bize gelen hakikatler ve bizi yoktan var eden kudret varken seni asla tercih etmeyeceğiz. Fakdi ma ente kadin. Ne biliyorsan yap. Maşallah. Yani sabit kadem olduklarını evet, gösteriyor. Evet. İşte kararlı olduklarını gösteriyor. İnnemâ takdî hâdîl hayâted dünyâ. Neticede sen ne yapacaksan bu yakın hayatla ilgilidir yapacağın. Hepsi bundan ibarettir. Ama biz her şeye rağmen seni tercih etmeyeceğiz. Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik ve güvendik diye böyle bir ifadeleri tamam. var. Şimdi taşlar yerine oturdu en azından benim zihnimde. O açıdan çok teşekkür ediyorum. Hocam maddelere devam edeceğiz. Şimdi bir cümle daha var. Bir cümleyle bölmeyelim. Bir ara vereceğiz çünkü. Çünkü onlar da buna karşılık. Tamam. Surenin yani Araf suresi 75. ayeti okudum. 76. ayette tam bununla alakalı. Kâlellezîne stekberû. İşte o yönetici kafir, istikbar içerisinde olan kafir yöneticiler demişler ki o tebaya, o müminlere. İnna billezî âmentüm bihi kafirun. Bunlar da bu defa diyorlar ki biz de siz her neye iman etmişseniz biz İnkar onun kafiriyiz. Evet. Biz onun üzerini örtüyoruz, onu kabul etmiyoruz. Buradaki kafir kelimesi de çok enteresan. Yani buradaki kafir inkar manasına değil. Onların inna bima ursile bihi müminundaki mümin ifadesi güvenmek manasını verir. Her ne gelmişse ondan biz ona güveniyoruz. Bu da onun tam tersi. Bunlar da onun tam tersi. Bizim böyle bir güvenimiz yok. Biz öyle bir güven içerisinde değiliz. Sizin güvendiğiniz şeylerin üzerini biz örtüyoruz. Evet. Mutlak inkar içinde olamazlar zaten. Olamazlar. Ben evet. tarihin en dikkatli bir şekilde hakikatı bilen adamlarının aslında bu müşrikler olduğunu düşünüyorum. Sırf statü kaybına uğramamak için bildikleri, gördükleri, fark ettikleri hakikatı İnabi. Üzerini örterek evet. geçiştiriyorlar. Burada kullanılan kafirun kelimesi de evet. aynı o manayı veriyor diyebiliriz. Evet. Müminunun karşıtı, evet. zıttı olarak ele almamız gerekir. Hocam bir ara verelim. Biraz evet. nefeslenelim, devam edelim. Efendim kısa bir moladan sonra inşallah huzurlarınızdayız.